Onuara isere o o ba ige ige kini yo ko le ran mi lowo kini yo ko le ran mi lowo bemi bemi bemi ro iwo lo ba ogo bemi bemi bemi ro o ba to da mi bemi bemi bemi ro iwo lo ba ogo Sika sika ye je lo sora Asura siri mi ko ni borara Rewura siri mi ko mani faya Ile ron la mi ni daguro la ye biro jare Bunguna dani loro reje lo gbeje sika sika reje lo sora Eti gbiyan ju titi lati wole ola mi ko ma ni buna tewe tewe. Isi si o ni buna tego tego ni musa. Ebi nu agbare se gbogbo mode, ebi nu ori pipi la de dodo. Won sa bayi ni o ma dun lo titi. Oluwa ma ja sa se danu. Eni to lo ni odun ni kan lo se won o. Mapa o giri mapa apa o ka ki o se te wa ni o bangenge die kin to ma le ayo ni pe ko ayo ni pe ko bangenge die kin to ma la ayo ni pe ko bangin si ti ni ku ra ye si ti e ayo ni pe ko ayo ni pe ko bangenge die kin to ma la ayo ni pe ko ebi to fi ran ke se pele pele o jare ayo ni pefo ayo ni pefo ajanja ti e kin to ma lo ayo ni pefo orin dani rutu pore na bini din dani ayo ni pefo ayo ni pefo ajanja ti e kin to ma lo ayo ni pefo je kin je luli mayo dun la ye mi ro jare ayo ni pefo ayo ni pefo ajanja ti e itakun baja rowo le tokere ayo ni pefo ayo ni pefo ajanja di e kin to ma lo ayo ni pefo ugbada ni duro ragbara na ti koni ayo ni pefo ayo ni pefo ajanja di e kin to ma lo ayo ni pefo iwo ti se mo pe ni ko ni ni lari ayo ni pefo ayo ni pefo ajanja di e kin to ma lo ibo ton ko se rara lo bisan ayo ni pefo ayo ni pefo ajanja di e kin to ma lo ayo ni pefo bade se temi kura ye se ti e ayo ni pefo ayo ni pefo ajanja di e kin to ma lo ayo ni pefo undo ju mi ye ye no di ja mi tan re jare ayo ni pefo ayo ni pefo ajanja di e Opa se tie mira y se tiene ayo ni pefo ayo ni pefo ajanja di e kin to ma lo ayo ni pefo o ti bobo lo ka ma se dura wa lo ayo ni pefo ayo ni pefo ajanja di e kin to ma lo ayo ni pefo ajuru ni pefo je tie kin je ti mi ayo ni pefo ayo ni pefo ajanja di e kin to ma lo ayo ni pefo ndi mapa ndi mapa rapa o ka ndi ro se ayo ni pefo ayo ni pefo ajanja di e kin to ma lo ayo ni pefo abi mi re mi ko le fa da da da o ja le ayo ni pefo. Masun lo o ayan fe sa masimi fori re le aya olugbala afẹ osugbon Jesu fe oju sunre sunre sunre pagidari igida igida loko Eni gbe bu sile ti ko duro jeyan Igu to wole adun to wole royin Bagidari igida loko Bagidari iku ba gbowo ababun lowo iku ba beran abara to funfun iku ti npa ni eiga lola Música bado ati titi le sa chobura lele de me ne baba la o se mo to le se ki ma ne din da beto mama ko do lo te lo di bere baba la o se mo to le se amo sa ko ni wa ma fi e se ba be oluwa Oluwa ma fi esi ba.